मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौदुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन दौतागिरः पुंसां विमलैर्शब्दमारिभिस्ताज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है सत्संग के पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम के पास से हम प्रथम अध्याय के दूसरे पाठ का जो है दूसरे पाद तक अशिष्य प्रकरण हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि बीच में लगभग मैं एक सप्ताह से अधिक ही समझ लीजिए एक सप्ताह से मैं बीमार था, इसलिए मैं पढ़ा नहीं पाया। अभी ईश्वर की कृपा से असीम अनुकंपा से स्वस्थ हो गया हूँ, तो अब फिर पाठ ईश्वर की जब तक कृपा रहेगी तब तक चलेगा। तो ये अशिष्य प्रकरण में तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणक आप 1, 2, 53 नंबर सूत्र है। पहला अध्याय दूसरा पाद का 53 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए इसको। हालांकि मैंने पढ़ा दिया था पर तब भी जो है यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि बहुत दिन से छूट गया था। तदा शिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात् में तत् जो है तकारांत सॉरी सर्वनाम नपुंसक लिंग तत्त प्रथम विभक्ति एक वचन है, और अशिष्यम जो है अकारांत नपुंसक लिंग अशिष्य शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन है, और संज्ञा प्रमाणत्वात् अकारांत नपुंसक लिंग संज्ञा प्रमाणत्व शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। बालबोध जी और श्रवण जी समझ गए, पदच्छेद और विभक्ति सभी समझ में आ गया। अब देखिए, अब अशिष्यम में समास है। अशिष्यम क्या है जी? शिष्यम का मतलब है शासितुम सक्षक्यम शिष्यम। शासितुम शक्यम शिष्यम, शासन किए शासन के जो शक्य है उसको कहते हैं शिष्य। शासन के जो शक्य है वो है शिष्य, और न शिष्यम अशिष्यम, जो शासन के शक्य नहीं है उसको कहेंगे अशिष्य। तो न शिष्यम अशिष्यम नहीं तत्व समास है। और संज्ञा प्रमाणत्वात् में भी जो है समास है संज्ञा या प्रमाणम संज्ञा प्रमाणम। संज्ञा का जो प्रमाण है, संज्ञा का जो प्रमाण है वह संज्ञा प्रमाण है। साक्षी तत्व समास हो गया, और संज्ञा प्रमाणस्य भावः तस्य भावस्तु अतलो जो सूत्र है 5.1.18 नंबर, इससे जो है भाव अर्थ में यहाँ पर त्व प्रत्यय हुआ, इसलिए संज्ञा प्रमाणस्य भावः इति संज्ञा प्रमाणत्वम। संज्ञा के प्रमाण का होना, भाव माने होना, तो संज्ञा के प्रमाण का होना संज्ञा प्रमाणत्व है। तो भाई क्या बात कर रहे हो आप लोग, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? क्या आवाज आ रही है? अभी अभी आप इसमें ध्यान दीजिए, आप ही लोग को पढ़ा रहे हैं। तो संज्ञा माने संज्ञा या प्रमाणम, संज्ञा का प्रमाण, वो संज्ञा प्रमाण हो गया। न संज्ञा माने संज्ञा प्रमाण से भाव इति संज्ञा प्रमाण, संज्ञा के प्रमाण का होना, प्रमाण मीन्स प्रूफ, जिससे जाना जाता है, प्रमीयते ये नैति प्रमाणम। तो संज्ञा का मतलब क्या है जी? संज्ञा संज्ञा मतलब सम्यक ज्ञानम, संज्ञा अच्छी तरीके से ज्ञान, सम्यक्तया ज्ञानम, सम्यक ज्ञानम इति संज्ञा। तो सम्यक ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान को ही कहते हैं लौकिक व्यवहार। लौकिक व्यवहार माने सम्ज्ञानम संज्ञा, सम्यक ज्ञानम संज्ञा, अर्थात संज्ञान का मतलब हुआ लौकिक व्यवहार। तो लौकिक व्यवहार जो है, भावार्थ में दिया लौकिक व्यवहार, सम्यक ज्ञान लौकिक व्यवहार। तो यहां पर जो है तत् जो शब्द किया गया है, तत् और शिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, तो तत् से यहां पर ऊपर जो कहा गया था लुपी युक्तवत व्यक्ति वचने, उससे युक्तवत भाव जो है युक्तवत का ग्रहण किया जाता है, युक्तवत भाव यहां पर ग्रहण किया जाता है। और अशिष्यम जो है इसके द्वारा जो है शासितुम शक्यम, ऐसा करना चाहिए इसका विग्रह, ऐसा ही विग्रह होगा। शासितुम माने अशिष्यम माने शासितुम अशक्यम, शासितुम अयोग्यम नहीं, ऐसा न कर दे, क्योंकि दोनों से मिलता जुलता है, शक्य और योग्य में एक ही जैसे लगता है, परंतु उसमें सूक्ष्म भेद है, इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि शासितुम अयोग्यम अशिष्यम नहीं कीजिएगा, परंतु शासितुम अशक्यम ऐसा जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि शासु धातु से क्यप में जो क्यप प्रत्यय हुआ है वह शक्य अर्थ में हुआ है, योग्य अर्थ में नहीं हुआ है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अशिष्यम अर्थ हो गया शासितुम अशक्यम, शासितुम अशक्यम। क्या? तत् मने वह अशिष्यम अस्ति, मने अशिष्यम, तत् मने युक्तवत भाव कथनम, युक्तवत प्रकृत्यर्थ के समान, ये प्रकृत्यर्थ के समान लिंग और संख्या होता है, ये कहना जो है ये अशिष्यम है। शासन के सत्य नहीं है, पूर्णतया शासन के सत्य नहीं है, उस पर हम पूरा पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, पूरा पूरा शासन विधान नहीं किया जा सकता है। तो तत् माने वह, तत् युक्त भाव कथनम अशिष्यम, पूर्णतया शास्तु न शक्यम। कुतः? क्यों? उदाहरण दिया, हेतु दिया संज्ञा प्रमाणत्वात्, लौकिक व्यवहार के होने से, लौकिक व्यवहार के अधीन होने से, लौकिक व्यवहार अधीनत्वात्, लौकिक व्यवहार के अधीन होने से। जैसे उदाहरण, पंचाला वर्णा जनपदीना संजायता। पंचाला वर्णा ये जनपद आदियों की संज्ञा है। वर्णा गांव हो गया, पंचाला जनपद हो गया, वर्णा नाम निवासो जनपद ग्राम इत्यादि जो है, तो वर्णा पंचाला ये जनपद इत्यादि का नाम है, जनपद इत्यादि की संज्ञा है। तो ये जो है स्वाभाविक रूप से ही सिद्ध है, ये स्वाभाविक रूप से ही सिद्ध है। ऐसा नहीं कि जो व्याकरण जानने वाला है वो व्याकरण जानने वाला पंचाला नाम निवासो जनपद इस अर्थ में प्रत्यय ला करके उसको लोप करके अलुपी युक्त व्यक्ति बचने से प्रकृत्यर्थ लुप होने पर प्रकृत्यर्थवत लिंग और वचन होता है उसके बाद उसका प्रयोग करता है, ऐसी बात नहीं है। लिंग का प्रयोग उसके बाद नहीं प्रयोग करता है। जो व्याकरण नहीं जानता है वह भी पंचाला का ही जनपद अर्थ में पंचाला का ही प्रयोग करता है, पंचाला का ही प्रयोग करता है। इसीलिए इस पर शासन करना, कहना कि निवास अर्थ में मैंने लुपी युक्त व्यक्ति वचन मन उसके खंडन में कर रहा है, लुपी युक्त व्यक्ति वचन का खंडन में है कि ये कहना कि इस तरीके से इस अर्थ में फिर लुप्त होने पर प्रकृति अथवा मैंने लिंग और संख्या होती है, ये ठीक बात नहीं है। इस पर पूरा पूरा शासन नहीं कर सकते, पूर्णतः शासन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो लौकिक व्यवहार ही प्रमाण है संज्ञा के प्रमाण होने से। ऐसा ही पंचाला जो संज्ञा है, पंचाला जो नाम है, उस नाम के प्रमाण के ही होने से, वह नाम का ही प्रमाणत्व है, वह लौकिक व्यवहार ही इसका प्रमाण है। तो इसलिए तत्र लिंगम वचनम च स्वभाव सिद्धम एव, वहां पर लिंग और वचन जो है स्वभाव सिद्ध ही है। तो इसलिए बस यही समझना चाहिए कि पंचाला में जो निवास अर्थ में प्रत्यय होकर उसका लुप होने पर जो युगद भाव कहा है, तो यह जो नहीं जानता है वह भी पंचाला का बहुवचन में ही ठीक प्रयोग करते हैं। सो ये लिंग और वचन लिंग लोक के अधीन है, इसमें लौकिक प्रयोग ही प्रमाण है, इसलिए इस पर शासन नहीं किया जा सकता। इसलिए महाभाष्यकार कहते हैं कि लिंगम अशिष्यम, लिंगम शासितुम अशक्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य, लिंग का लोक के आश्रय होने से, लोक का ही संज्ञा संज्ञा प्रमाणत्वात् है। तो ये बात कही है, समझ में आ गया जी? बालबोध जी, श्रवण जी, आपको समझ में आ गया? और आप लोगों को समझ में आया जी? स्काइप वाले को, स्वाति, वसुधा जी, द्रोण जी, सबको, अनंत जी, आपको समझ में आया? अब आगे है लुप योगा प्रख्यानात्, लुप पकारांत पुमलिंग लुप शब्द तस्मान एक वचन और प्रख्यानात् अकारांत नपुंसकलिंग प्रख्या योग प्रख्यान शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन। समास है न प्रख्यानम अप्रख्यानम, नहीं तत्पुरुष समास, और योगस्य अप्रख्यानम योगा प्रख्यानम, तस्मात योगा प्रख्यानात् षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और तद अशिष्यम संज्ञा का अशिष्यम की अनुवृत्ति आ रही है, तो बोलते हैं कि अब जनपद लुप इत्यादि जो सूत्र है उसके खंडन में कर रहे हैं, करें बोलते लुप मने लुप विधायकम सूत्रम, मने लुप विधायकम सूत्रम। लुप का मतलब क्या है जी? यहां पर लुप विधान करने वाला सूत्र, इस अर्थ में लक्षण है, माने लुप विधान करने वाले सूत्र को कहते हैं लुप। समझ रहे हैं जी, जो लुप विधान करने वाला सूत्र क्या है, जनपदे लुप, मैंने जनपदे लुप, ये जो है जनपद बाकी से आगे जो है अन प्रत्यय का जो लुप हुआ है, पीछे जो हमने आपको पढ़ाया था पंचाला की सिद्धि करने में कि जनपद लुप की देश सामान्य अर्थ में जो है ज्ञंताबंध प्रातिपदिक से परे जनपद विशेष विवक्षित होने पर प्रत्यय का लुप होता है, ये जो कहा है तो बोलते हैं ये भी ठीक नहीं है, ये भी अशिष्य है, इसको भी इस पर भी शासन नहीं किया जा सकता। तो यहां पर ही करें कि जनपदे लुप योगा प्रख्याना, मैंने लुप मने लुप विधायकम सूत्रम, जनपदे लुप इत्यादिकम जो सूत्रम, जो भी लुप विधान करने वाले जनपदे लुप इत्यादि वर्णादिभ्य इत्यादि जो सूत्र है उस सब की बात कर रहे हैं जो पीछे आप पढ़ के आए हैं। तो ये लुप विधायक जनपद पदे लुप इत्यादि जो सूत्र है इत्यादि कम सूत्रम अपि अशिष्यम, यह भी अशिष्य है, शास्त्रम अशक्यम अस्ति। कुतः क्यों, तो बोल रहे योगा प्रख्यानाथ, योगा प्रख्यानाथ, योगा मने योगस्य अप्रख्यानम हमने किया था, योगस्य मने संबंधस्य, योग मने संबंध, संबंध के प्रख्यान न होने से, संबंध के ज्ञान न, प्रख्यान माने ज्ञान, संबंध माने संबंध मतलब योग माने संबंध, आप प्रख्यान माने माने प्रख्यान माने ज्ञान, तो अप्रख्यान मतलब हो गया अज्ञान, माने अप्रति अप्रख्यानात् माने अप्रतीतत्वात् इत्यर्थ। तो लुप विधायक जो सूत्र है जनपद लुप वर्णा दिव्य इत्यादि, यह भी अशिष्य है, यह भी नहीं कहा जा सकता, ये भी नहीं कहे जा सकते। क्यों, क्योंकि योग जो है के प्रतीत न होने से, संबंध माने तस् निवास अग्र भवस्य इत्यादि जो है कहे हैं, तो निवास जैसे पंचाला नाम निवासो जनपद, ऐसा विग्रह में आपने किया था, पंचाला नाम निवासो जनपद पीछे किया था, और उसमें फिर निवास अर्थ में आपने अण प्रत्यय हमने लाया था, पंचाल आम और अण, उसको लुप इत्यादि करके सुपोधा कर लुप करके पंचाल और जनपद लुप से अ का लुप करके, और फिर जो है पंचाल, और इसमें जो है अब तो है जनपद वाची है, तो जनपद वाची होने से एक वचन होना चाहिए, तो यहाँ पर कहते हैं कि लुपी युक्त व्यक्ति वचन है, लुप होने पर प्रकृत्यर्थ वत व्यक्ति वचन होता है, तो प्रकृत्यर्थ, तो प्रकृत्यर्थ क्या है, पंचाला नाम, प्रकृत्यर्थ ये था पंचाला नाम, तो मैंने पंचा मैंने पंचालत अपत्यानी बहुनी ये है, तो उसमें बहुवचन था, तो वहां पर फिर पंचाल से जस ला करके प्रथम पुष्प इत्यादि करके पंचाला जो बनाया था, तो ये कह रहे हैं कि जो निवास ये जो संबंध है ये जो, तो इस निवास जो संबंध है, निवास अग्रभवस तस् निवास अग्रभवस इत्यादि जो भी संबंध है, और ऐसे कुरव हो गया, ऐसे गौदौ ग्राम हो गया, कटुक बद्री ग्राम हो गया, ये जितने भी हैं मगधा जनपद मत्स्या अंगा वंगा सोमा पुंड्रा इत्यादि जितने भी पीछे कहे हैं, तो संबंध के आधार पर निवास जो है अस्थी समर्थ प्रातिपदिक से निवास अर्थ में जो है यथावेद प्रत्यय होता है, तो ये निवास आदि संबंध इसमें प्रतीति नहीं होती है, कि प्रतीति न होने से, क्योंकि यहां पर क्योंकि जो अव्याकरण है, जो व्याकरण को नहीं जानते हैं, वह भी लुवर्थ का ही प्रयोग करते हैं। अर्थात जनपद लुप से जो जैसे लुप करके और जैसा रूप बनता है वैसा ही प्रयोग किया जाता है। तो पंचाला वर्ण इत्यादि जनपद इत्यादि की का नाम है, जनपद संज्ञा विशेष है, संज्ञा विशेष का नाम है, न कि निवास के योग से ही पंचाल और वृक्ष के योग से ही, यानी कि वृक्ष के संबंध से वर्णा हुआ और पंचाल के योग से पंचाला हुआ। ये बोल रहे हैं कि बस ये संज्ञा है, ये व्यवहार है इस तरीके से है कि गौदौ ब्राह्मण पंचाला वर्णा इत्यादि ये है। तो यानी कि पंचाल लोगों का जो निवास के कारण उसका नाम पंचाला बना, पंचाला जनपद। पंचाल लोग वहां निवास करते, ठीक है कभी निवास किए होंगे, परंतु ये है कि जो साधारण से साधारण व्यक्ति है वो भी जो है यही करता है कि पंचाला का ही प्रयोग करता है, पंचाला का ही प्रयोग करता है। वह ये जनपद का विशेष नाम हो गया। कभी हुआ होगा कि पंचाल लोग होंगे और उसके आधार पर नाम पड़ा होगा, परंतु बाद में तो वह रूढ़ हो गया, बाद में तो सब लोग जो है वो उसको बस पंचाला ही कहते हैं। वह जनपद की विशेष संज्ञा है, वर्णा इत्यादि गांव की विशेष संज्ञा है, न कि निवास के संबंध से, निवास के योग से पंचाल लोगों का जो निवास जनपद, उस निवास के संबंध से ये पंचाल और वृक्ष के योग से, वर्ण जो वृक्ष हुआ इसके योग से है, निवास के योग से पंचाल और वृक्ष के योग से वर्ण इत्यादि को नहीं कहा जाता है। ये इसीलिए कह रहे हैं कि लुप विधायकम सूत्रम अशिष्यम, लुप विधायकम सूत्रम अपनी अशिष्यम योगस्य अप्रख्यानात्, योग की प्रतीति न होने से। यहाँ पर वैसे ही व्यवहार में ही ऐसा प्रयोग होता है, यानी कि योग की प्रतीति है, इसके कारण निवासो जनपद इस अर्थ में होकर के फिर पंचाला बना है, और जो नहीं जानता उसका उपयोग नहीं करेगा, सो बात नहीं है। समझ गए जी? इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि पंचाला वर्णा इति देश विशेष से संज्ञा, पंचाला वर्णा ये देश विशेष का नाम है, देश विशेष की संज्ञा, न ही निवास संबंधात एव पंचाला, निवास के संबंध से पंचाला नहीं है, और वृक्ष के योग से वर्णा ऐसा व्यवहार नहीं होता कि निवास के संबंध से पंचाला व्यवहार हो रहा हो और वृक्ष के योग से जो है वर्णा का व्यवहार हो रहा हो, और जिस वृक्ष के कारण भी वो बना हुआ मन नाम हुआ और वृक्ष कट गया तभी तो व्यवहार हो रहा है, इसलिए उस पर शासन करने किया ही नहीं जा सकता कि उसी के योग में ये प्रत्यय होगा तो फिर ऐसा रूप बनेगा, सो बात नहीं है, ऐसा कर है। इसी बात को आगे वाला जो सूत्र है वह और दृढ़ करता है, मजबूत करता है। अनंतरम सूत्रम अपि इदमेव सूत्रम दृढ़ी मने करोति, क्या योग प्रमाणे तदभावे दर्शनम स्यात्। योग प्रमाणे अकारांत नपुंसक लिंग, योग प्रमाण शब्द सप्त वचन है, चौव्य पद है, तदभावे अकारांत पुलिंग तदभाव शब्द सप्त वचन है, अदर्शनम अकारांत नपुंसक लिंग अदर्शन सत प्रथम वचन, स्यात् तिंगंत है, अस धातु विधिलिंग, अस धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन, ये है ना जी? स्यात्म स्यूह ये आश्रलिंग है कि विधिलिंग है जी? रोन जी विधिलिंग है ना? हाँ विधिलिंग ही होना चाहिए, विधिलिंग। तो स्यात् तो तिंगंत पद है। अब देखिए योगस्य प्रमाणम, योग प्रमाणम अकरांत योगस्य समास हो गया, तस्मिन् योग प्रमाणे, और न भाव अभाव, न भाव तद अभाव है, न भाव अभाव प्रथमा तत् अभाव तद अभाव तस्वीन तद अभाव संस्कृत समास हो गया, न दर्शनम अदर्शनम नहीं तत्पुर समास हो गया। अशिष्यम किस वृत्ति आ रही है, तो यहां पर ये कह रहे हैं कि देखो योगस्य प्रमाण योग प्रमाणे कि योग के प्रमाण होने पर च माने तो योग के प्रमाण होने पर भी च माने भी संबंध के प्रमाण होने पर भी तस्य अभावे उसके अभाव में अदर्शनम स्यात्। या च माने तो बोल रहे हैं कि यदि उस निवास के कारण पंचाला नाम निवासो जनपद पंचाल के निवास के कारण पंचाला का प्रयोग होता है और वर्ण वृक्ष के कारण वर्ण का प्रयोग होता है तो जब अर्थात वर्ण जो वृक्ष था उसके संबंध के कारण वर्ण हुआ और पंचाल जो लोग थे उनका जो निवास थे तो निवास के संबंध के कारण पंचाला जनपद हुआ, तो जब वह हट गया या उसकी मृत्यु हो गई यो लोग वहां से चले गए तो फिर वो नाम भी चला जाना चाहिए था, वो नाम भी चला जाए। ऐसे वृक्ष जब कट गया, वृक्ष जो पीछे में बताया था वो भी चला जाना चाहिए था, इसलिए कह रहे कि योग प्रमाणे च तदभावे दर्शन अदर्शनम स्यात्। योग के प्रमाण होने पर तो योग के प्रमाण होने पर तो माने अर्थात संबंध को प्रमाण मानने पर संबंध को प्रमाण मानने पर तो तदभावे उस संबंध के हट जाने पर तत् माने योगस्य प्रमाण माने उस संबंध जो है योग जो है उसके अभाव होने पर अदर्शनम स्यात् अदर्शन होना चाहिए, परंतु ऐसा तो होता नहीं है। इसी से पता चलता है कि पंचालादि जनपद विशेष की संज्ञा है, इसको योग निमित्त कहना निवास के कारण या वृक्ष इत्यादि के कारण कहना ये असत्य है, पूरा पूरा प्रशासन नहीं कर सकता। ठीक है, अर्थ को बताने के लिए कर सकते हैं कि कभी न कभी ऐसा हुआ होगा, वो कल्पना किया जा सकता है, उस पर ये किया जा सकता है, परंतु अभी तो अब ऐसा नहीं है। वह चला भी गया तब भी उसका नाम है रूढ़ हो गया है, इसलिए करें योग प्रमाणे च योग प्रमाणे च तस्य योगस्य अभावे अदर्शनम स्यात्। इसका कहें कि यदि पंचालादि शब्दा निवासाद्यर्थस्य वाचका स्युः, यदि पंचालादि शब्द जो है निवास अर्थ को कहने वाला हो, पंचाला माने पंचालों का निवास, तो पंचाला हुआ उससे जनपद, तो बोलते पंचालों के निवास इत्यादि अर्थ को पंचालादि शब्द यदि निवास आदि अर्थ का वाचक हो उसको कहने वाला हो तब तो तद अभावे माने निवासादि संबंधाभावे निवास इत्यादि संबंध के अभाव होने पर तो पंचालादि नाम अदर्शनम प्रयोग स्यात्, तो पंचालादियों का जो है अदर्शन प्रयोग होना चाहिए। न सेवम भवति, ऐसा होता नहीं है। तेन ज्ञायते न एते योग निमित्त का, इसे जाना जाता है कि ये जो संज्ञा है पंचालादि संज्ञा है ये योग निमित्तक नहीं है, संबंध निमित्तक नहीं है। परम संज्ञा एता देश विशेषस्य, परंतु ये संज्ञा जो है देश विशेष की है, ये देश विशेष की संज्ञा है। तो योग प्रमाणे का अर्थ है कि योग के प्रमाण होने पर तो अर्थात यदि पंचालादि शब्द निवासाद्यर्थस्य वाचका स्युः, ये योग प्रमाणे का अर्थ है कि योग के प्रमाण होने पर तो योग को यदि हम प्रमाण मानते हैं, संबंध को यदि प्रमाण मानते हैं, तो पंचालों का निवास जनपद उस निवास के कारण पंचाला ये पड़ा, ये है देश विशेष की संज्ञा है, मान ये पंचाला हुआ इसके कारण भी मानते हैं, तो फिर वह जब निवास हट गया पंचालों का, वह निवास जब नहीं रहा, पंचाल लोग जब नहीं रहे, उनका निवास रहा नहीं तो वह भी हट जाना चाहिए था, पंचाला प्रयोग भी हट जाना चाहिए था, परंतु वह नहीं हटता है। इसी से पता चलता है कि यहाँ पर पंचाला वर्णा अंगा वंगा गौदौ इत्यादि जो है ये सब जनपद ग्राम इत्यादि विशेष की संज्ञा है। इसलिए यहाँ पर जनपद लुप लुप विधायक जो सूत्र इत्यादि इसको शासन नहीं किया जा सकता। समझ गया जी? हाँ। तो ये अब आगे है 56वां नंबर सूत्र। गुरुकुल वाले को समझ में आ गया जी? बालबोध जी, श्रवण जी, आपको समझ में आया? अजय आगे चलिए, आगे चलते हैं। आगे है प्रधान प्रत्ययार्थ वचनम अर्थस्यान्य प्रमाणत्वात्। तो प्रधान प्रत्ययार्थ वचनम अकारांत नपुंसक लिंग, प्रधान प्रत्ययार्थ वचन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, अर्थस्य अकारांत पुंलिंग अर्थ शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, अन्य प्रमाणत्वात् अकारांत नपुंसक लिंग अन्य प्रमाणत्व शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। समास है प्रधानम च प्रत्ययश्च प्रधान प्रत्ययौ, इतने तरह योगदान हो गया। और अर्थस्य वचनम अर्थवचनम संस्कृत पूर्व समास हो गया। और प्रधान प्रत्ययौ च सॉरी प्रधान प्रत्यार्थ वचन जी, प्रधान प्रत्ययो प्रधान प्रत्ययो अर्थवचनम प्रधान प्रत्यार्थ वचनम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। माने पूरा यदि प्रत्यास प्रधान प्रत्यास वचन में करेंगे हो जाएगा इतरे तर योग द्वंद गर्भ षष्ठी तत्पुरुष गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास, ऐसा हो गया। और अन्य प्रमाणत्वात् तो अन्यस्य प्रमाणम अन्य प्रमाणम, और अन्य प्रमाणस्य भाव अन्य प्रमाणत्वम तस्मात् अन्य प्रमाणत्वात्। तो यहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया है, सत भाव सूत्र में जो है वहां पर त्व प्रत्यय हो गया है, और शिष्यम केंद्रित यही रही है। तो क्या हो गया जी? एक आपको हमने पढ़ाया हुआ कि द्वंद्वान्ते द्वंद्वादौ सूयमानं पदं प्रत्येकं की संबध्यते, तो अर्थवचनम प्रधान और प्रत्यय दोनों के साथ जुड़ेगा, तो प्रधान अर्थवचनम प्रत्यार्थ वचनम, ये मैंने प्रधान अर्थवचनम प्रत्यार्थ वचनम अपि अशिष्यम चौकी युग प्रमाण से चौकी अंदर फिर आएंगे, तो प्रधान अर्थवचनम प्रत्यार्थ वचनम च अपि, मैंने प्रधान अर्थवचनम प्रत्यार्थ वचनम अपि अशिष्यम शास्त्रो अशक्यम। कुतः? तो बोल रहे हैं कि अन्यस्य प्रमाणत्वात्, अन्यस्य प्रमाणत्वात् बोलते हैं कि अन्य के प्रमाण होने से, माने अर्थस्य अन्य प्रमाणत्वात् ये है। कुतः? तो अर्थस्य अन्य प्रमाणत्वात् अर्थ का अन्य के प्रमाण होने से, माने लोक प्रमाण के होने से, माने अन्य माने शास्त्र की अपेक्षा से अन्य, शास्त्र शास्त्र जो शासन कर रहा है तो शास्त्र की अपेक्षा से अन्य क्या हो गया? लोक हो गया। तो अर्थस्य शास्त्र अपेक्षाया अन्य प्रमाणत्वात् अन्य से प्रमाणत्वात् लोक से प्रमाणत्वात् शास्त्र की अपेक्षा से अन्य के प्रमाण होने से। तो देखिए क्या है, कुछ आचार्यों का मत है, क्या मत है, प्रधानोपसर्जने प्रधानार्थम सह द्रुत प्रकृति प्रत्यय प्रत्यार्थम सह द्रुत, तो कुछ जो आचार्य हैं ऐसा कहते हैं कि प्रधानोपसर्जने प्रधानार्थम सह द्रुत प्रकृति प्रत्यय सहार्थ द्रुत, उसका जो है पाणिनि की प्रत्याख्यान करते हैं, उसका खंडन करते हैं। कि मैंने प्रधान और उपसर्जन माने गौण, प्रधान माने मुख्य, उपसर्जन माने गौण। तो बोलते हैं कि कुछ आचार्य लोग कहते हैं कि भाई प्रधान और उपसर्जन माने गौण में प्रधान प्रधानार्थम सह, प्रधान और उपसर्जन प्रधानार्थम सह ब्रूत माने प्रधान और उपसर्जन जो है प्रधानार्थ के साथ कहते हैं। प्रधान और उपसर्जन जो है तो यहां पर जैसे उदाहरण के लिए जैसे कहते हैं राजपुरुषम आनया, राजपुरुषम आनया, तो यहां पर राजपुरुषम आनया जब यहां पर कहते हैं वह ऐसा कहने पर कोई भी व्यक्ति न राजा को लाता है न पुरुष मात्र को लाता है, बल्कि राज विशिष्ट जो पुरुष है उसको ही लाता है। तो प्रधानार्थम प्रधान और उपसर्जन में प्रधान अर्थ को ही साथ में कहते हैं। ब्रूतः ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवंती है ना जी, ब्रूतः तो प्रधान और उपसर्जन जहां पर प्रधान और उपसर्जन दोनों हो, किसी कुछ आचार्य ने कहा यार कि प्रधान और उपसर्जन दोनों हो तो प्रधान और उपसर्जन ब्रूतः बताते हैं प्रधान अर्थ को साथ में। और प्रकृति प्रत्यय प्रत्यार्थम, प्रकृति और प्रत्यय जो है प्रत्यार्थ को साथ में कहते हैं। तो यहां पर प्रधान है राज विशिष्ट पुरुष, प्रधान है वो राज विशिष्ट पुरुष, जब यहां पर राजा को नहीं लाया जाता न पुरुष को लाया जाता है परंतु राज विशिष्ट पुरुष को लाते हैं, मतलब प्रधान अर्थ को ही वे लाते हैं। प्रधान अर्थ जो राज विशिष्ट है उसको ही वो जानते हैं। ये नहीं कि यहाँ पर जो उपसर्जन राजन है, राजा है और पुरुष है, कोई भी उपसर्जन जो पुरुष हो गया वो नहीं लाया जाता है। इसलिए जो व्यक्ति जो आचार्य लोग ऐसा कहते हैं कि प्रधान उपसर्जन प्रधानार्थम सह ब्रूत, प्रधान और उपसर्जन है प्रधानार्थ को ही साथ में कहता, प्रधानार्थ को ही कहेगा उपसर्जन को नहीं कहेगा, और प्रकृति प्रत्यय प्रत्यार्थ को साथ कहते हैं। तो ये प्रत्यार्थ में जैसे उदाहरण के लिए कि जैसे औपगवम आनया ऐसा कहा, पीछे आपने पढ़ा औपगम उपगत्य में औपगम, तो यहाँ पर औपगवम आनया ऐसा कहने पर जो है उपगुण विशिष्ट अपत्य को ही लाया जाता है, न उपगु को लाता है न केवल अपत्य को लाता है। तो वह तो संतान को केवल न केवल अपत्य को लाता है, परंतु वो समझता है कि ये केवल अपत्य अर्थ को नहीं लाया जाएगा, उपगु विशिष्ट जो अपत्य को लाया जाएगा। तो ये लोक व्यवहार के अधीन ही है ऐसा, इसलिए इस पर ऐसा कहना कि प्रधानोपसर्जने प्रधानार्थम सह ब्रूत, प्रधान उपसर्जन प्रधानार्थ के साथ रहते हैं या कहते हैं, प्रधान उपसर्जन प्रधान को ही कहते हैं, प्रधान अर्थ को ही कहते हैं, प्रकृति प्रत्यय प्रत्यार्थ को कहते हैं। ये बात जो कहना कि वो प्रत्यार्थ जानता ही है, और उपगवह कहने से वह उपगु विशिष्ट जो संतान को ही लाएगा, तो वह प्रत्यार्थ को जानता है, वह प्रत्यार्थ को न उपगो को लाएगा न किसी वैसे संतान को लाएगा, तो जानता है उपगम उपगम आनया कहने से वह उपगो का जो संतान है उसको लाया जाएगा। इसलिए इसके लिए विधान कर देना कि प्रधानो सहजे प्रधानार्थम सद्रुत प्रकृति प्रत्येक प्रत्यार्थम सद्रुत ये ठीक नहीं है। इसीलिए करें केशांचित आचार्य नाम इदम मतम अभूत, कुछ आचार्यों का यह मत है कि होता है हो गए मैंने था कि कुछ आचार्यों का यह मत था उस समय पाणिनि जी से पहले, तो उसका एक एक खंडन कर रहे हैं कि प्रधानोत्सर्जने प्रधानार्थम सहब्रूत प्रकृति प्रत्यु प्रत्यार्थम सहब्रूत तद एतत् पाणिनि आचार्य प्रत्याचष्टे। बोलते प्रधानोत्सर्जन प्रधानार्थ को कहते हैं साथ में, उपसर्जन को नहीं कहते। प्रकृति प्रत्यय जो है प्रत्यार्थम सहब्रूत, प्रकृति प्रत्यय वह प्रत्यार्थ को साथ में कहते हैं। सह शब्द इसलिए कह दिया गया है यहाँ पर, सह का मतलब यह है कि प्रधानोपसर्जन प्रधानार्थ को साथ में कहते हैं, माने राज विशिष्ट पुरुष को कह रहे हैं। तो राज विशिष्ट जो राजा विशिष्ट जो पुरुष होगा उसको कहेगा, न केवल राजा को कहेगा न केवल किसी पुरुष को कहेगा, परंतु राजा के साथ जो पुरुष है अर्थात राजा के जो पुरुष है उसको कहेगा, इसलिए सह कहा है। ऐसे ही प्रत्यार्थ से केवल प्रकृति प्रत्यय प्रत्यार्थम सहूत, प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति जो उपगो है उसको भी नहीं कहेगा, प्रत्यय केवल प्रत्यय के जो प्रत्यार्थ को नहीं कहेगा, परंतु स प्रकृति विशिष्ट जो प्रत्यय है उसको वह कहता है, उसको ये कहते हैं। प्रकृति प्रत्यय दोनों प्रत्यार्थ को साथ में कहते हैं, प्रधान उपसर्जन प्रधान को साथ में कहते हैं। ये जो किसी ने कहा है वो उन्हें ठीक नहीं है, वो तो बोलते अर्थात ये व्याकरणम न जानती, जो व्याकरण नहीं जानते हैं ये भी प्रधानार्थम प्रत्यार्थ में प्रंजते, वो भी प्रधानार्थ का ही प्रयोग करते हैं। राज विशिष्टम राज पुरुषम आने का, तो राज विशिष्ट पुरुष को ही लाते हैं, न राजा को लाते हैं न कोई किसी पुरुष को उठा के ले आता है। और उपगम आने का है तो कोई भी व्यक्ति जो है न उपगो को लाएगा न कोई किसी अन्य संतान को किसी दूसरे व्यक्ति के बेटे को ले आएगा, वह तो उपगो विशिष्ट जो संतान है उसको ही लाएगा, दूसरे को नहीं लाएगा। इसलिए तस्मात लोकाधीनम है वह तरह, इसलिए लोक के अधीन ही है यह। अस्य लक्षणं कर्तुं अशक्यं, इसका लक्षण करना कि प्रधानोपसर्जने प्रधानार्थं सहब्रूत प्रकृति प्रत्यय प्रत्यार्थं सहब्रूत ये ठीक नहीं है। तो कहते प्रधान प्रत्यार्थ वचनम अशिष्यम अर्थस्य अन्य प्रमाण, अर्थ का अर्थ जो है उसके लोक के प्रमाण होने से। समझ में आ गया जी? समझ में आया? हाँ सर। आगे है कालोपसर्जने च तुल्यम, कालोपसर्जन तुल्यम कहता है कि कालोपसर्जन अकारम नपुम सकलिंग कालोपसर्जन शब्द प्रथम के बहुवचन प्रथम के द्विवचन चौव्य पद है, तुल्यम अकारम नपुम सकलिंग तुल्य शब्द प्रथम के वचन है। आगे है समास कालश्च उपसर्जनम चेति कालोपसर्जने इति तत्र योग द्वंद हो गया, चौव्य पद है। अशिष्यम अकारम अशिष्यम की अनुवृत्ति आ रही है, तो कालह काल मतलब टाइम, भूतकाल वर्तमान काल भविष्यत काल परोक्ष इत्यादि, भूत इत्यादि जो हो गया भूत हो गया, परोक्ष इत्यादि जो काल हो गया भूत अनादितन परोक्ष इत्यादि, तो काल मैंने समय टाइम परोक्ष आदि, और उपसर्जन का तो गौण समझते ही है। तो बोलते कालोपसर्जने कालोपसर्जने च अपि अशिष्य, कालोपसर्जने च अपि अशिष्य प्रथम द्विवचन, इसलिए अलग करेंगे तो कालः उपसर्जनम च अशिष्यम शासितुम अशक्त अशिष्यम शासितुम अशक्यम कुतः उसे तुल्यम तुल्य हेतु होने से, अर्थात लोक प्रमाण तुल्य मैंने समान होने से, समान क्या ऊपर जो तुल्यम का मैंने अन्य प्रमाणत्वात् कहा था लोक प्रमाणत्व, लोक प्रमाण होने से मैंने तुल्य शब्द जो है पूर्व सूत्र के में कहे हुए हेतु है उसका अनुकर्षण करता है खींचता है, तो अन्य प्रमाणत्वाद के अन्य आ गई, हर लोक प्रमाणत्वाद के अन्य इसमें आ गई, इसमें किसा जुड़ गया। उसे काल और उपसर्जन ये भी अशिष्य है, ये भी शासन के अशक्य है, ये भी इसको भी पूरी पूरी हम जो है काल को भी जो है पूरी पूरी हम इसके ऊपर भी पूरा शासन नहीं कर सकते, और न गौण की जो परिभाषा की भी पूरी पूरी हम शासन नहीं कर सकते। जैसे जो है कुछ आचार्य लोग जो क्या करते थे कि अद्यतन काल अनद्यतन काल इत्यादि, तो 12 प्रातः काल से लेकर के 12 बजे रात तक को ये कहते अद्यतन काल कहते थे, अद्यतन काल मानते थे। और कुछ आचार्य जो है 12 बजे रात से अगले 12 बजे रात तक अद्यतन काल मानते थे, मैंने मानते हैं अभी भी ऐसे ही है। आज के जो अंग्रेजी वाले क्या है, अंग्रेजी वाले एएम किसको कहते हैं, मैंने एएम और पीएम, और अद्यतन कैसे कहेंगे, तो 12 बजे रात से लेकर के रात्रि में 12 बजे तक उसको ही आज का दिन मानते हैं ना जी, आज का भी ऐसे ही मानते ना नंद जी। हाँ सर वही मानते हैं, द्रोण यही मानते हैं ना। हाँ। क्योंकि आज का जो है 12 बजे रात से लेकर के 12 बजे दूसरे 12 बजे रात से लेकर के अगले 12 बजे रात तक अद्यतन काल मानते हैं, और कुछ आचार्य लोग जो है 12 बजे मतलब सुबह प्रातः काल से लेकर के 12 बजे रात तक, प्रातः काल सुबह से लेकर के जब सब सूर्योदय होता है तब से लेकर के और 12 बजे रात तक जो है अद्यतन काल मानते हैं। और ऐसे कुछ आचार्य लोग जो है उपसर्जन के संबंध में परिभाषा करते हैं कि अप्रधानम उपसर्जनम, ये उपसर्जन जो है वो अप्रधान है, माने अप्रधानम उपसर्जनम। तो ये बोल रहे हैं कि ये काल और उपसर्जन ये दोनों अशिष्य है, क्योंकि लोक व्यवहार से ही पता चल जाता है कि लोक व्यवहार से पता चलता है कि आज आज क्या है कल क्या है, लोक व्यवहार में पता चलता है। इसलिए इस पर शासन करना कि रात 12 बजे से लेकर के और रात अगला 12 बजे तक वो आज है, या आज सुबह से लेकर के और 12 बजे रात तक जो है आज है, ये शासन करना मैंने अशिष्य है। इस पर शासन पूरा पूरा नहीं किया जा सकता, इस पर मैंने पूर्ण पूर्ण शासन पूरा पूरा नहीं किया जा सकता। मैंने गौण की परिभाषा ऐसे उपसर्जन की, गौण की जो परिभाषा कि अप्रधानम उपसर्जनम, ये भी किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये लोक व्यवहार से ही पता चलता है कि उपसर्जन का अर्थ गौण है और काल का मतलब टाइम जो है कि ये वो भूत काल है, ये वर्तमान काल है, भविष्यत काल है, इसको भविष्यत काल कहते हैं, इसको अद्यतन काल कहते हैं, इसको अनद्यतन काल कहते हैं, ये लोक व्यवहार से ही पता चलता है। इसलिए कह रहे हैं कि काल उपसर्जनम च अशिष्यम शास्त्र अशक्यम, काल उपसर्जन जो है अशिष्य है, शासन के अयोग्य शासन के अशक्य है। कुतः तुल्य हेतुत्व अर्थात लोक प्रमाणत्व, तुल्य शब्द पूर्व सूत्र सूत्रोक्त हेतु अनुकर्षणार्थ, तुल्य शब्द जो है पूर्व सूत्र में कहे हुए हेतु का अनुकर्षण करने के लिए यहाँ पर तुल्य शब्द का प्रयोग किया गया हुआ है। समझ गए जी? तो ये गौण है, ये मुख्य है, ऐसा प्रयोग लोक में ही पता चलता है, लोक से ही पता चल जाएगा। अब आगे है जात्याख्याया में कस्मिन बहुवचनम अन्यत्रस्याम, तो जात्याख्यायाम आकारांत स्त्रीलिंग जात्याख्या शब्द सप्तमी एक वचन है, एक अस्मिन सर्वनाम नपुंसकलिंग एक साथ सप्तमी एक वचन है, बहुवचन अकारांत नपुंसकलिंग बहुवचन सब प्रथम एक वचन है। अन्यत्रस्याम जो है ये अव्यय पद है, ये विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है, सप्तमी विभक्ति लगता है, ये अव्यय है। जाताख्यायाम जात्याख्यायाम जाते है आख्या जात्याख्या, जाते है आख्या जात्याख्या, तस्याम जात्याख्यायाम जाति की आख्या जात्याख्या है, जाति की आख्या जाति का कथन तस्याम जाति आख्या मतलब जाति के कहने में षष्ठी पुरुषमास हो गया। और बहुवचनम बहुनाम वचनम बहुवचनम षष्ठी पुरुषमास बहुतों का वचन बहुतों का कथन बहुवचन हो गया। तो बोल रहे हैं कि जाते आख्यायाम जाति की आख्या में जाति के कहने में कथन में एकस्मिन माने एकस्मिन माने एकस्मिन नर्थे अन्यत्रस्याम बहुत्वं स्यात् बहुत्र माने बहुनाम वचनम बहुनाम वचनम बहुतों का कथन माने बहुत्व बहुतों का कहना बहुतों का कहना ये बहुत्व हो गया बहुवचन हो गया। तो जात्याख्यायाम जाते आख्यायाम जाते कथने एकस्मिन अर्थे बहुत्वम विकल्पे न स्यात् अन्यत्रस्य माने विकल्पे न स्यात् माने जाति के आख्या में एक अर्थ में बहुत्व विकल्प से होता है माने जाति है तो जाति तो ग्रुप हुआ समूह हुआ तो इसलिए उसमें एक वचन होना चाहिए था परंतु बहुत्व विकल्प से होता है क्योंकि जाति में बहुत सारे हुआ उसको ध्यान में रखकर के बहुत्व कर देते इसलिए करें जाते आख्यायाम एकस्मिन अर्थे बहुत्वम विकल्पेन भवति विकल्पेन स्यात्। तो ये जाति क्या है तो जाति नाम अयम एको अर्थ जाति एक अर्थ है जाति एक अर्थ है अलग अलग अर्थ मनुष्य जाति तो मनुष्य एक जाति हो गया पशु जाति तो पशु एक जाति हो गया स्त्री जाति तो स्त्री एक जाति हो गई इत्यादि। तो जाति जो है जाति नाम जो है वह एक अर्थ को कहते हैं एक अर्थ है जाति। तो जाति नाम अयम एक अर्थ जाति जो ये नाम है ये एक अर्थ वाला है एक अर्थ को कहता है तेन एक वचने प्राप्ते एक वचन की प्राप्ति है एक वचने प्राप्ते बहुवचनम पक्षे विधीयते बहुवचन पक्ष में विधान करता है। तो इसलिए संपन्ना गृहय यहाँ पर बहुत हो गया जो है य जो है संपन्न जो समृद्ध जो पूर्ण जो ऐसे संपन्न गृह धन ऐसे संपन्नो यव संपन्नो गृही तो यहाँ पर एक वचन है तो इसलिए कह रहे हैं जात्यर्थ एकत्र बहुते जसती द्वयो द्वे कर्दुवचने एक वचने इति बहुषु बहुवचनम यथा योगम माने दो माने एक को कहने में एक वचन और द्वित्व को कहने में द्विवचन और बहुत्व को कहने में बहुवचन तो यहाँ पर बहुत्व को कहने पर जब होगा बहुवचन जाति में तो संपन्ना है यवाह हो जाएगा संपन्ना है बृहय हो जाएगा और एक वचन तो जाति में एक वचन है इसलिए संपन्नो यव संपन्नो बृहि ये हो गया। समझ में आया जी सभी को समझ में आया गुरुकुल वाले को समझ में आया बाल बोध जी आगे है अस्मदो द्वयोश्च अस्मद दकारांत नपुंसक अस्मद सब शास्त्रीय के वचन है द्वयो सर्वनाम सर्वनाम नपुंसक लिंग द्वि शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन सॉरी सप्तमी विभक्ति द्विवचन च व्यपद है और एक अस्मिन जात्याख्या एक अस्मिन बहुवचनम के नृत्य आ रही है अन्यत्र स्वयं के नृत्य आ रही है तो क्या हो गया अस्मदो मने अस्मद मने अस्मद के अस्मद अस्मदो हो हेलो डिस्टर्ब हो रहा है क्या बातचीत कर रहे हैं आपस में बालबोध डिस्टर्ब हो रहा है मुझे क्या बातचीत कर रहे हैं अस्मदो अस्मदो अस्मदो मैंने अस्मद्वयो का मतलब है एकम च द्वे च इति द्वे तयो द्वयो। यहां पर जैसे प्रथमयो आपको प्रथमयो पूर्व संबंध में प्रथमा च इति प्रथमे तयो प्रथमयो, तो पहले प्रथमा से सुअस लिया, दूसरा प्रथमा से अमौसस लिया, ऐसे यहां पर द्वय द्वयो है। एकम च या एकस्मिन नहीं, एकम जद्वित नहीं करने का, एकस्मिन की अंधतिया है यहां पर है, और द्वयो है ही अलग से, क्योंकि एकस्मिन कैसे द्वयो से करने का प्रश्न में गलत बोल दिया, माने एकत्व अर्थे द्वित्व अर्थे च, एकस्मिन अर्थे और द्वयो माने द्वित्व च, द्वयो का मतलब है कि द्वित्व अर्थ में, एकत्व अर्थ को कहने में और द्वित्व अर्थ को कहने, तो अस्मदो एकत्व अर्थे और द्वित्व अर्थे च बहुत्व विकल्पेन भवति, बहुत्व विकल्पेन स्यात् अनेतरस्याम स्यात्। बोल रहे हैं कि अस्मद का जो एकत्व अर्थ है, एक अर्थ को कहने वाला जो है, तो अस्मद के एकत्व अर्थ में माने अस्मद का जो अर्थ है मैं, उसके एकत्व और द्वित्व अर्थ में, तो अस्मद के एकत्व अर्थ में और द्वित्व अर्थ में विकल्प होता है, विकल्प होता है, अर्थात एकत्व अर्थ और द्वित्व अर्थ में बहुवचन विकल्प होता है। एक व्यक्ति भी कह सकता है कि जैसे अहम ब्रवीमि, इसके साथ वक्ता कह सकता है वयम ब्रूमः, हम बोलते हैं, ऐसा कह सकता है कि बिहारियों का, बिहारी जो है, बिहार के लोग जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को बहुत सारे लोग जो है ना मजाक करते हैं कि हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति भी हम कहता है, तो वहां पर ये कहते हैं कि भाई हम क्यों करते हो, वहां एक व्यक्ति हो तो फिर मैं कहता हूं ऐसा कहो ना, हम कहते हैं ऐसा क्यों कहते हो, ऐसा कहते हैं लोग। परंतु हमें जहां तक लग रहा है कि मिथिला जहां का हम लोग हैं, मैं मिथिला का हूं, जो याज्ञवल्क की धरती, महर्षि याज्ञवल्क महर्षि जनक जो राजा हुए थे वहां की धरती पे, तो वो विद्वान जैसे बनारस एक विद्वान का गढ़ है, बनारस में तो अभी बचा हुआ ही है, परंतु अभी भी अब तो समझिए कि 5% वहां पर विद्वान है बस, अब तो केवल मात्र गंगा के कारण बस जो भी है सो है, नहीं तो विद्वत्ता तो समाप्त हो गई वहां पर भी, अब कुछ ही है, परंतु तब भी है तो है, परंतु कभी जमाना था कि जैसे बनारस विद्वान की धरती है, ऐसे ही मिथिला भी विद्वान की धरती हुआ करती थी, और उसी व्याजीवल के जनक जी इत्यादि उस समय के थे, और एक से एक विद्वान बाद में भी हुए हैं। तो हमें लग रहा है कि मिथिला के लोग जो विद्वान थे और वो इस चीज को अस्मदो द्वयस्थो को जानते थे, तो अस्मदो द्वयस्थो को जान करके वह हम अर्थात एक व्यक्ति भी, क्योंकि वहां का जैसे कहा जाता कि बनारस का एक एक कंकर शंकर है, ऐसे ही मिथिला वाले लोग जो है कभी जवाना था कि वो अपने आप में उनको गर्व था विद्वत्ता के कारण, और वो हम कहकर के पूरे समुदाय का ही, मिथिला का ही ग्रहण कर लिया करते थे एक व्यक्ति भी, तो वहां पर हरेक व्यक्ति विद्वान हुआ करता था। आपको पता भी होगा कि जब मंडन मिश्र के पास जो है शंकराचार्य शास्त्रार्थ के लिए जाते हैं, तो वहां पर जब पूछा जाता है कि भाई मंडन मिश्र का घर कौन है, एक पानी भरने वाले से शंकराचार्य पूछते हैं, जो पानी भरने वाली है, भाई मंडन मिश्र का घर कहाँ है, तो वह श्लोकबद्ध रूप में शंकराचार्य जी को जवाब देती है कि यस किरांगना गिरो गिरंते इत्यादि करके, कि जिसके घर में सूका और सूकी, तोता और पोती आपस में साथ कर रहे होंगे, कि स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम गुरो गृहे यत्र, ऐसे कुछ ऐसे श्लोक है कि वेद स्वतः प्रमाण है कि परता प्रमाण है, ऐसा शास्त्रार्थ जिसके घर में जिस तोता तोते जिसके घर में कर रहा होगा वही घर जो है मंडन मिश्र का है। तो एक पानी भरने वाली जो ऐसा बोली उनका तो हवा निकल गया, उसी से शंकराचार्य का हवा निकल गया, उसी से क्योंकि बाप बाप जिसके गांव में ऐसा एक पानी भरने वाली यदि इतनी बड़ी विदुषी है तो वो कितना बड़ा विद्वान होगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति और विशेष से विशेष व्यक्ति भी वहां पर विद्वान हुआ करता था, इसलिए अस्मदो वयोश्च का प्रयोग, अर्थात एक व्यक्ति भी वयम का प्रयोग कर सकता है, वो प्रयोग वहां पर ज्यादा रह गया और उस व्याकरण को व्यक्ति नहीं जान पाता है। इस व्याकरण को नहीं जानने के कारण व्यक्ति जो है मजाक करने लग जाता है कि ये लोग तो हम ही हम का प्रयोग करते हैं, मैं के स्थान पर भी गलत का प्रयोग करते हैं, जबकि वास्तव में वह न जानने वाले की अज्ञानता है। तो अस्तु, तो यहाँ पर यही है कि अस्मदो द्वयोश्च, ये अस्मदो अस्मदो एकत्वे अर्थे द्वित्वे अर्थे च बहुवचन भवति, एकत्व अर्थ में द्वित्व अर्थ में बहुवचन विकल्प से होता है। अहम ब्रवीमि इत्यस्य स्थाने वक्ता वयम गुरुमय इत्यपि वक्तुं शक्नोति, ये भी बोल सकता है। यद्यपि वक्ता एक एव, यद्यपि वक्ता बोलने वाला जो एक ही है, एवं आवाम ब्रुवः इत्यस्य स्थाने वयम ब्रुमः, हम दोनों बोलते हैं इसके स्थान पर हम दोनों बोलते हैं, हम सब बोलते हैं, ऐसा भी हम मतलब वयम ब्रुमः इत्यपि भवतु, यद्यपि दो वक्तारोस्तः, यद्यपि दो ही बोलने वाले हैं, इस प्रकार की बात है। तो हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया जी? हाँ सर। स्वाति जी आपको समझ में आया? वसुधा जी सबको समझ में आया? चलिए चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को साथ नमस्ते।